Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. І мы пагутарым пра прынятую ў ААН рэзалюцыю па правах чалавека ў анексаваным Крыме. Ну, Юра, найперш, вось на твой погляд, найбольш важныя палажэнні гэтага дакумента. У прынцыпе, нічога, здаецца, новага няма, альбо ты заўважыў некія новыя аспекты. І чым важна, што менавіта на прынятая зараз, хаця вот ужо, ну, фактычна чацвёрты год гэта сітуацыя цягнецца, і было прынята даволі шмат дакументаў, было нарэшце Мінскае пагадненне. Правда, ну, не тычыцца, канешне, непасрэдна вось Крыму, але, ну, праблему гэта закранае. Да нейкіх такіх зрухаў вельмі істотных гэта не прывяло. Якія спадзяванні на гэтую рэзалюцыю, ці яны могуць спраўдзіцца? Ну, вот некалькі пытанняў я задаў. Ну, я бы сказаў так, што наўрад ці яна будзе рэалізаваная, хаця яна, дарэчы, у большай ступені як бы трактуе гуманітарныя праблемы, праблемы, скажам, правоў крымска-татарскага народу у Крыме, праблемы вывучэння моваў, як украінскай, так і крымска-татарскай у Крыме, а і ў меншай ступені як бы права Расіі кантраляваць гэтую тэрыторыю. Варта сказаць, што роўна год таму, вот я паглядзеў, таксама 19 снежня, тая ж самая генеральная асамблея ААН прыняла таксама рэзалюцыю, таксама па правах чалавека ў Крыме, і варта сказаць, што суадносіны галасоў за і супраць прыкладна адны і тыя ж. Тады прыкладна 70 краінаў і зараз 26 краінаў. Як тады, як так і зараз. Абавязковай сілы гэтыя рэзалюцыі не маюць. Расія не абавязана іх выконваць. Тым не менш, гэта вот такое ж так бы штогадовы ціск, штогадовы напамін пра тое, што як бы не праехалі, не заіграна эта тэма, не, так сказаць, не адбылося прызнання па змаўчанні права Расіі рабіць на гэтых тэрыторыях, на гэтай тэрыторыі тое, што яна хоча. Вот як бы прызнання гэтага не было. І змаўчання не было. Вот маўчання няма. Ёсць голас, ёсць галасы. Я сказаў, 70 дзяржаваў са 193. Вот свой голас і падалі. В этом сэнсе это, безумоўна, важнае рашэнне. І як бы я яшчэ раз паўтараю, гэта дэманстрацыя таго, што змаўчання няма. Нагадаем нашым слухачам, а ў чым, так сказаць, вот сутнасць, якія асноўныя, ну, хоць так, самыя галоўныя такія аспекты парушэнняў правоў чалавека ў Крыме? Ну, я бы сказаў так, гэта пераслед актывістаў праўкраінскіх, як крымска-татарскіх, гэтак і этнічных украінцаў. Прычым у дадзеным выпадку гэтыя людзі выступаюць за украінскі суверэнітэт над Крымам. У той же час у Расіі як бы заклікі да сепаратызму это крымінальны артыкул, і людзей просто сажаюць турму за заявы пра тое, што Крым гэта Украіна. Вось. Акрамя таго, справа ў тым, што на Крым распаўсюджваюцца агульнафедэральныя падыходы. Мы з табой вот недавно абмяркоўвалі стаўленне да Татарстану, як у Татарстане, як бы мовіць, зніжаюць статус татарскай мовы. Вот, а так бы мовіць, панаванне расійскай. Тое самае тычыцца і Крыму. Ніякай адукацыі, абавязковай адукацыі на крымска-татарскай мове, ніякай абавязковай адукацыі на украінскай мове там няма. І в этом сэнсе это як бы ёсць парушэнне ўжо не індывідуальных нечых правоў, бакоў, там хто там за, хто там супраць, вось, а ну масы насельніцтва. Здаецца, вот я памятаю, там, ну, каля 20, здаецца, адсоткаў, калі не болей, насельніцтва украінцы і крымскія татары. Вот. І гэта ж як бы прапорцыя, яна, ну, кардынальна не змянілася. Акрамя таго, вот, пэўны час таму рашэннем расійскіх уладаў быў распушчаны меджліс крымска-татарскага народу. Грамадская арганізацыя, якая аб'ядноўвала, ну, тысячы, дзясяткі тысяч людзей. Вот. Так што вот это вялікі даволі спектр парушэнняў правоў чалавека, якія там адбываюцца, это ўсё зафіксавана ў гэтай рэзалюцыі. Ну, тут яшчэ можна нагадаць, што зафіксаваныя парушэнні свабоды слова, правоў журналістаў, урэшце, наш калега Семена. Я прыгадаў, што некалькі гадоў таму, можа быць, гэта два, калі да нас сюды ў Прагу на Радыё Свабода прыехаў Мустафа Джамілев, і, ну, лідэр менжлісу крымска-татарскага народу, ён сустракаўся з журналістамі і прыгадаў, як перад самай анексіяй Крыма, перад так званым рэферэндумам, яму пазванілі з Москвы і запрасілі ў Москву на сустрэчу з Пуціным. Ну, ён прыехаў, ці ён быў тады ў Москве, словом, ён быў запрошаны на асабістую сустрэчу з Пуціным. Ён прачакаў Пуціна каля, там, не веду, там 5-6-7 гадзін. Значыць, урэшце сустрэча асабіста не адбылося, але Пуцін з ім размаўляў па тэлефоне, і ён паабяцаў, што вось калі вы падтрымаеце вот, ну, гэтую анексію, так значыць, ўваходжанне Крыма ў Расію, то я вам гарантую, што крымска-татарскі народ будзе ад сябе адчуваць значна лепей і мець значна больш правоў, чым вот зараз, калі Крым у якасці аўтаноміі знаходзіцца ў складзе Украіны. Ну, мы ведаем, вось, ты ўжо прывёў прыклады, чым гэта скончылася ўжо праз некалькі гадоў. Але я хацеў бы яшчэ вось які аспект закрануць ужо блізкі да нашых слухачоў. Сярод краінаў, якая не прагаласавала за рэзалюцыю ААН, была і Беларусь. Гэта было для цябе сюрпрызам? Не, безумоўна, не. Она не той, што не прагаласавала, она прагаласавала супраць. Это даволі такая важная тонкасць, як бы, дыпламатычная. Гэта не было сюрпрызам. Я вот паглядзеў, гэта такое трэцяе галасаванне Беларусі у ААН па Крыме. Першае было яшчэ 27 сакавіка 14 году, дзе была такая канцэптуальная рэзалюцыя, якая фактычна асуджала анексію. Вось, і сцвярджала тэзу, што Крым – гэта Украіна, пра тэрытарыяльную цэласнасць Украіны, включна з Крымам. Вось, тады за рэзалюцію прагаласавала 100 дзяржаваў, супраць 11, сярод іх і Беларусь. Вось, гэтая рэзалюцыя, пра якую я прыгадваў 16-го году, па ўжо правах чалавека ў Крыме, Беларусь таксама галасавала менавіта супраць. Вось, а не ўстрымалася там ці не ўдзельнічала ў галасаванні. Тада такіх краінаў было 26, ну, але ізноў жа ў тым ліку і Беларусь. Так што в гэтым сэнсе пазіцыя Беларусі, яна, ну, можна сказаць, такая жа, якая яна і была і раней. Прарасійская, прапуцінская, ты хочаш сказаць, альбо тут ёсць нюансы. Тут, ведаеш, як сказаць, яна зразумела прарасійская, але варта сказаць, што вот склад тых краін, якія галасавалі супраць, менавіта супраць, в іх уваходзіць і Кітай, і Індія, і Сербія. І фактычна большасць краінаў СНД, якая звязана з Расіяй тымі ці іншымі дамовамі. Это і АДКБ, і Еўразійскі саюз. То есть это і Арменія, і Казахстан, і Кіргістан, і Таджыкістан, і нават Узбекістан, які, значыць, не ўваходзіць у саюзы з Расіяй. Вось. Ну, што тычыцца, скажам, Кітаю, ці Сербіі, ці Ірану ці Індыі. Сказаць, што яны прапуцінскія, я б так, напэўна, не сказаў. Вот. Але, да, іх пазіцыя, як бы, у пэўным сэнсе у расейскім лагеры, а дакладней, магчыма, у пэўнай апазіцыі да Захаду. Ну, і канкрэтызаваць можна ў апазіцыі, найперш, да Злучаных Штатах Амерыкі. Калі яны не прапуцінскія, не прарасійскія, скажам, Кітай цяжка назваць прарасійскай краінай, то ўжо дакладна гэта канкурэнт зараз нумар адзін, не Расія нумар адзін, а Кітай канкурэнт нумар адзін у эканамічным сэнсі, у палітычным і у ваенным Амерыкі. Ну так, так, так што тым больш што тут даволі такая, як бы, можна сказаць, пазіцыя, ну, в пэўным сэнсе дзіўная, ну, скажам, тая ж Сербія вельмі перажывае за Косава, той жа, скажам, Кітай вельмі перажывае за Тайвань, лічыць, што вот як бы его тэрытарыяльная цэласнасць была парушана. Ну, здавалася б, яны маглі з гэтай логікі прагаласаваць і за гэтую рэзалюцыю, ці прынамсі не галасаваць. Вось. Ну, а ў дадзеным выпадку, што тычыцца постсавецкай прасторы, то фактычна дзве краіны, на што, дарэчы, ў Кіеве звярнулі ўвагу, проста не ўдзельнічалі ў галасаванні. Гэта Туркменістан, ну, які заўсёды ні ў чым не ўдзельнічае, так бы мовіць, і Азербайджан. Што вельмі цікава. Азербайджан не ўдзельнічаў у галасаванні. Ён не галасаваў супраць, але не ўдзельнічаў у галасаванні. Чым гэта можна патлумачыць? Я думаю, што пэўнымі сімпатыямі да крымскіх татараў. Такая пазіцыя ў значнай ступені тут Турэччыны. Турэччына шмат у чым падтрымлівае і робіць пэўныя дыпламатычныя крокі на адрас крымскіх татараў. Азербайджан в этом сэнсе, ну, скажам так, да пэўнай ступені блізкі да турэцкай пазіцыі. Гэта так бы мовіць, асобнасць пазіцыі Азербайджана не увасобілася ў тое, што ён бы галасаваў за, і нават устрымаўся, вот да гэтага не дайшло, Азербайджан просто не ўдзельнічаў у галасаванні. Это пэўная дэманстрацыя, таму што я кажу, все астатнія, ну, акрамя Малдовы і Украіны самой, все астатнія як бы галасавалі супраць. Юра, ну, все гэта галасаванне супраць рэзалюцыі Беларусі, оно зразумела, так сказаць, ніякім сэнсе не пагоршыць адносіны Мінску і Москвы, Лукашэнкі і Пуціна, так сказаць, відаць, можа быць, і палепшыць, ну, вось, якім разе не пагоршыць. А вось адносіны афіцыйнага Мінску з Кіевам. Якія тут могуць быць аспекты? Ну, ўжо ў Кіеве прыгучалі галасы з даволі рэзкім асуджэннем пазіцыі Беларусі. Выступіла Ірына Геращенко, это першы віцэ-спікер Верховнай Рады, яна, дарэчы, удзельніца перамова ў Мінску па Донбасе, выступіла з вельмі рэзкай крытыкай. Яна і папярэднюю пазіцыю Беларусі на так бы мовіць, падрыхтоўчым галасаванні назвала ножом у спіну Украіне і выказала, ну, пэўнае, як бы, неразуменне, як можна быць пляцоўкай для перамоваў і фактычна галасаваць супраць адной з краінаў. А вот цяперашні старшыня Меджлісу крымска-татарскага народу, які існуе ў падполлі, в эміграцыі, ён депутат Верховнай Рады Рыфат Чубараў, ён з трыбуны Верховнай Рады выступіў з заявай, што трэба памяняць краіну, якая б была краінай, дзе ідуць перамовы паміж Украінай і Расіяй. І так да гэтых перамоваў мільён, так сказаць, да мінскага працэсу, мільён, у тым ліку і на ўзроўні Парашэнкі, і на ўзроўні Клімкіна, і як бы, ну вот, гэтае галасаванне можа стаць нагодай для таго, каб пачаўся пошук некай іншай формулы і іншай краіны пасярэдні. Дзякую. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.